Antxeta irratia. Entzun, esan adierazi. Antxeta irratia. Urtero urtero aur baten ilusio berarekin. Antxeta irratia. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskadi Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, zer modu zaudete? Gu hemen txegara, beti bezala, ostegunero. Ordu batetan, kiroletik saioa egiteko prest, bebidasoa eskualdeko kirola, euskaraz eta zintzoki aztertzen duen saioa. Eta beti bezala, nirekin batera, saioan zehar Janpe Garokarenek partatuko du. Ongi etorri, Janpe, zen moduz? Bai, kaixo, zen moduz. Osondo, osondo. Bueno, pasaden ostegunean, arraunari zuzendutako saioa egin genuen, beharrezkoa zen, asteburu garrantzitsua zelako arraunari. Gero ondorioa beharkoa izan zen, ez garaipen bat historikoa esango nuke, zer ba, Zarautzetik, lau jarraipen jarraian, eta lau garaipen jarraian, eta gero bere ala, Hondarribian garaipena eskuratzea, eta bat zuen, 2015-etik, eskuratzea, uste dute, aste borobila izan zela eta alde horretatik batena bat zela. Eta gero beste alde batetik ere ez dut ahantzi nahi, eta ez dut ahantzi nahi nesken lana, nesken lana. Ba, ahalegin egin zuten lehen kale horretatik, eta bueno, ja dira prest, ba, Kontxako sailkapenerako lana txukun-txukun betetzeko, eta gero playoffa bideratzeko. Gaurkoan ez dugu saioaren hiru lagur dena arraunaren inguruan hitz egingo, beste kontu batzuk aztertu behar ditugu, baina bai Ares eta Moainako estropadak ba, presente izango ditugula. Futbolarentzako ere asteburu garrantzitsua da honakoa, Real Unionek lehenengo federazio maila larun batean Estadion Galen estreinatuko du, Dux Internacional taldearen aurka arituko da Aitor Zuleikaren taldea, Janpier. Bai, eta bostak eterretan, eta aldaketa txipi bat izango da estalduen garen, txipi bat, horrein dikan aski txipia. Proiektua, ba, zahar berrikuntza horrena, ba, hortxe martxan jarria dago. Alde batetik Real Unionek egingo duena, eta gero beste alde batetik instituzioek bideratuko dutena, bikontutan, eta gero, ba, kirolaldetik, azken orduetan txeman unez fitxatu du Real Unionek, jokalari andaluza, eta teknikoki oso jokalari ona, gero ikusi behar da errealitatean zer ze karpen egiten alduen Real Unionentzat gaur egun taldean. Taldean, hor zalantza gehiago izango ditut, baino beti esaten dugu zela, maisua hor dago. Maisua dago Aitor Zulaikak eta atxkuluakin egongo da, oti. Atxkuluakin eta denakin. Beti, eta Dux Internacional, Tibo Kurtua, eta Borja Iglesiasen taldea da hori. Eta youtuber bat, DJ bai, Mario ere. DJ Mario, bai. Gero aipatuko dugu pixkatzen. Baina web horrien ez duzu besterik ikusten, bideo kontua. Gamersak, beraz. Kirol informazio ez dut asko ikusi. Oso gutxi, bueno. Gero jorratuko dugu, gaia ere interesgarria edo, behintzat, xelebrea delako. Euskubaloian ere zita garrantzitsua du bidasoak ostiralean, ere intza Aguaplasten aurka Euskal Kopako finala jokatuko du, 2020an bertan bera utzi zen finalura. Denboraldi aurreko test berri bat izango da, Janpier. Bai, eta atzo bertan Xabi Barretebekin egon izan, eta jan kolpe bat hartu zuen Tulusen aurka, eta izango likalke prez jokatzeko. Jon Azko rekuperatzen ari da, Julen Agina galdire bai, Rodrigo Salinas ere bai, bueno, baino gazteak ere. Berriro ere, gazte txoentzako aukera. Eta Julen Mujika, eta Gorka Nieto bertan egongo dira. Bertan egongo dira. Bueno, brontzesko domina lortu dutenak, bai, Espainiako selekzioare, bueno, ba, junior mailako selekzioarekin. Horrez gain, Europan barrena dabiltzan bikirolari gazteren inguruan mintzatuko gara, Clara Lazabal eta Aimar Etxeberria. Janpeak, azer nolako bi kirolari ditugun bebidazo eskualdean. Bai, bai, eta Clara Lazabal, bueno, ja, Clara o Lazabalena, ja, entzunagoa dugu, eta Tokion, ba, hortxe, hilizan, eta Aimar Etxeberria selekzioarekin ere, Ungarian, bere lana oso txukumete du, Txekian, orain Txekian Republikan dago, eta bueno, etorkizunarako, ba, txirrindulari, ba, bere ibilbidea prestatzen ari dena. Datorren urtean, uste dut, albisteak izango ditugula Aimar Etxeberriari buruz. Nik uste dut ere bai. Bueno, bukatzeko, Euskal Kirolali talde nagusian, Kirol talde nagusian, eta orokorrean Kirol munduko azken berri nabarmenak ere izpide izango ditugu gaurkoan, ikasturteko bigarren saioa dugu honakoa, abia da hartu eta saioari ekingo diogu guazen. Bogan hasiko dugu gaurko saioa ere, Jean-Pierre. Bueno, Bogan aritzen direnen inguruan hizketan, gu ez gera Bogan arituko, eta eskerrak ez gerala Bogan arituko. Hondarribiarraun elkarteak sekulako asteburua burutu zuen, eta Santurtziri bi estropadatan lau puntu osteaz gain, ba, 2015-etik irabazten ez zuten, etxeko bandera irabazi zuten, Jean-Pierre. Eta guzti horren gainetik, agian aipagarriena da, egiteko modua ikuskizuna eman zuten igandean, eta guk antxeitirratean zuzenean emanaldia egiteko aukera izan genuen. Bai, eraskuk erakustaldi bat izan zen, gero aipatu zuten, badakite, gero ora aski erraza dela ausnarketa egitea aurretik, baina aurretik ikusi genuen da, ikusten zen ja Hondarribia Arraun Elkarteko fitek, ba, Zarautzetik abiadura handiko martxa hartu da zuela, eta bere uretan ere, ba, erakutsi zuen hori, eta, gero, karo, ikusi zuen, nik uste du Soterak Santurtzi burua galdu egin zuela Donostiarrarekin hor. Bai, horre, ukizuten. Galdu egin zuen. Dema bat ukizuten, tematu ziren, bia, gainera, bi patroiak, epaiei begira. Berotu ziren, eta hor, gora, bera, patroia, atza, begira, burua galdu zuen, eta orduan, Hondarribia Arraun Elkarteak bere bidea, ur bidea hartu zuen, eta azken luzea izan zen, zoragarria izan zen, eta, bueno, garaipena, zer esan garaipenari buruz, eta, bueno, hori atzean utzi behar da, kontutan hartu behar da, baina zergatik utzi behar da atzean, bidaia prestatu behar duzu, alde batetik galbizira, eta gero, aresen tamoanean, eta beti galbizira, meigak edo sorriñak, ez dakit nondik azaltzen dira, beti komplikatu behar izan dira, ibai estropada horiek, ez dakit zu itxasuan nondik datorren edo ez, ibaian unamaitzen duen edo ez, korrontean nondik datorren edo ez, bueno, Galiziarrentzat riak direnak, ez, guretzat iaia itxasoa dena. Erokeri bat, baizea, dakit dundi gara, hor, bueno, beti kontutan agatu berda, egoera berezi hori Galiziar, eta, bueno, hor bertan egongo dago fiton darribia Arraun Elkarteak, gero, itzordu garrantzitsua ditulako. Badakizu eta denon jakina da, ba, Hondarribia Arraun Elkarteak bere arrobia asko zaintzen duela, oso metodikoak direla, arraunkera berezi hori, ba, etxeko gaztenei transmititzea eta aukerak ematea ere bai, hori oso garrantzitsua da, aukerak ematearena. Aukera horietako bat aurten Ibai Kamarerok izan du. Aukera eta meritua, izan ere aulki mugikorrean, emaitza apartak erdiotxi ostean, senior mailako lehen urtean ataldean sartzea lortu du atreineruan, eta aurten Mikel Orbañanosen fijoetako bat bilakatu da. Bueno, ba, bere lehen urtean, Jean-Pierre, Zarauzko ikurriña eta Hondarribiko ikurriña irabazi ditu. Ez dut uste sorte kontua denik, esan dezakegunik. Eta arreba nesken... Eta arreba nesken taldean. Bueno, family kontua da. Suertea ez kalitatezko arraularia da, ikasten ari da asko eta fite. Mm-hmm. Fite ikasten ari da eta orduan bere eragina du eta eskifaiak eskertzen du hori, Ze gauza bat ikastea da, baina ikastea eta arraun egitea beste 13 titularrekin, ba, ikastea eta zuek esan duzuna, fite, gainera. Komplikatu izaten da eskifai horretan sartzea, Mikel Maño, Mikel Orbañanosek betiz beti lasaitasuna eukitzen du, eta beti lasaitasunan sartzen ditu bere arraulariak eskifaian. Hori argita ikusten duenean, arraulari goiek bere lana txukun betetzen dutena, eta behar dena egiten dutena, ba, bertan mantentzen ditu, eta nik uste dut ibaientzat, ba, denboraldi oso garrantzitsua dela eta ospetsua ere. Eta adibidea okarra, gogoratu pasaden denboraldian, adibidea Sander Legazkuerekin, ba, antzeko zerbait gertatu zen, eta gaur egun ere, Ibai Kamarero bezala, ba, bueno, fijoetako bat da Mikel Orbañanosen planetan. Bueno, ba, Hondarribia Arraun Elkartearen helburuen eta igandeko egun berezi horren inguruan Ibai Kamarero berari galdegin genion, eta honako hau adierazi zigun. Ba, lehen aldiz Hondarribin estropada jokatzea eta gainera trainoarekin eta irabazteak, ba, asko posten nau. Badakit zaila dela hau lortzia, 2005-etik irabazio gabe zeudelako, eta, bueno, azkenean nik, ba, hori klubean ikusten duzu ze bat lan egin behar den hau lortzeko, eta parte izatea, ba, asko posten nau. Bai, orain azken, abuztuko azken asteburu honetan joango gara Galiziara berriro. Nire ustez, burua gure estropadak egitea direla, gure lana uretan isladatzea, gure arraunkerari heltzia, eta hori, ba, gure uneguna ateratzen, seguro estropada txukunak egingo ditugula, eta espero hori, ba, Santurtzirekin berriro puntutxo batzuk lortzea. Bai, nire ustez, kontxan gure estropada txukunak egiten badugu, eta gure amarreko ateratzen badugu, ba, hor, lehen postutan egoteko aukera izango dugula, bakigu beste klubak baita, beste taldeek ba nivela handia emango dutela eta saia egongo dela, baina nire ustez hori. Gure uneko onuna ateratzen lortuko dugu hor lehen postuetan egoten. Jean-Pierre, hor nik uste Ibai Kamaleonen adierazpenetan azpimarratu behar dena, badakit ze zaila izaten den, zenbat lan kostatzen duen horrelako bandera bat irabaztea, eta nik nire lehenengo urtean lortu dut eta jabedun naiz horretaz. Bai, eta hori horretaz zain, hori argi eta garbi, eta hori aipatzen dut, eta horretaz da, bero beste gauza bat, beste adar bat etikan. Ikasia du oso ondo, Hondarribia Arraunkartearen diskurtsoa. Bai. Earki, gure uneko eguna, gure arraunkera. Gure uneko eguna, geure lana bete behar dugu, geure arraunkera, lasaitasunea, burua hotza. Hoixe, burua hotza auki behar dugu, bestea aurretik bali badago, gure arraunkera bete behar dugu, eta gure lana burua ez galdu, lasaitasunean. Bueno, diskurtso hori berehala, Bere gain hartu du Ibai Kamaleiro da, nik uste dut ere hori ere ikasketa handia izan da. Bai beraren eta ez da klubean esan dut, bueno, geure lana ba, bere fruitua du, eta ez fruitua bakarrik eski baia, baizik eta kanpoan ere ze mezua nahi duzu zabaldu. Eta nik uste dut kasu honetan Ibai Kamaleiro berrien maile oso bikaina dela. Bai. Finibilida honetan ere bai. Bueno, badakizu eta denon jakina da Hondarribia Arraunelkarteak bere arrobia, bueno, aipatu dugu, zeintzen duela, Ibai Kamalerok berak aipatu digu, asteburu honetan Galiziara bidaiatuko duela Ama Guadalupekoak, larun batean Aresen lehiatuko dira, eta igandean Moainan. Aurrekoetan bezala, Antxeta Irratian entzuteko aukera izango duzue, eta momentuz, eskaini ditugun hiru estropaetatik, bi irabazi ditu Hondarribiak, baina, bueno, Jean-Pierre, Galizia beste kontu bada. Bueno, Galizia kontu. Eta azken aldian, larun batak onak izaten dira, baina igandeak ez hain beste. Baina, anere, banderak irabazi izan ditu Hondarribiak, bai gara ibatien, eta bai, azken bolada, nahi desan, bueno, bere eragina du, betiango korronteak, aizeak, kalea, ezakit, baina alata guztiz ere, ontzia, ondo balima dago, emaitza ona eskuratuko ditu, hori harri eta garbita. Para txikia esbaldin bada usten, puntuak esbaldin bat izkiotek entzen, dena delakoak. Bueno, ea, azte buru lasaia. Ea, eraginkorra izatea, azte burua, Hondarribia Arraunelkartearen zat, eta handik, emaitza hon batekin, bultatzea, ze, gehoro, Donostiko, estropada hori, lehenbiziko osa, eta Hondarribia sailkatu, Kontxako kontua, eske beste kontua da ere, luze bat eta beste luzea. Eta aurrekariak daudelako, Juan de Torri, Brankaz Poparean, baina ez dakizu eguna horietan, itxasoa nola egongo den, irailako itxasoa ez da korronte bera, hilarri janu jotzen duen, itxasbera, bueno, orain ja neurtuta dago zuluan 12 metroraino joan edo 6 metroraino nundi joan behar dugu, kontxa izaten da oso berezi. Guk argi eta garbi esan behar dugu, ez dakagula inolako intentziorik arrauneko teknikariak izateko. Eromena izan behar dugu. Baina badakigu, eskarrentuak erakusten zizu, azkenean beti ostegun berezi bat izaten da. Bai. Eta nabaritzen da giroan. Nabaritzen giroan. Bertaratzen bazara, nabaritzen da. Bai, bertaratzen bali mentzera, eta esaten, bueno, gaurko burua, garipena, bueno, baina sartzea. Zazpigarren postu hori gana. Zosketa, igandeko zosketa badak izu, ja, zekalda barra, hortik aurrera, azte buruko lan hori bete, eta beti komplikatu, oso komplikatu izaten da. Ikusi, izan dugu, gute batez, Hondarribiak kanpoan lituzen. Bai. Aurrekariak badaude. Zertatu da, kontxa. Bueno, zirkapena aztertzen hasi aurretik Jean-Pierre, gogoratu beharra dugu, Hondarribikoarekin 82 ikurrina lortu dituela Hondarribia Arraunelkarteak Euskola Beligan. Lengua naipatu genuen, 81, eta gero, 82 ezan zen Hondarribian bertan. Eta hori horrek esan nahi du, Euskola Beligan dauden traineruen artean bandera genien lortu duen trainerua. Eta Xabi Etxebeste ere bai. Eta Xabi Etxebeste, beste bat. Beste bat. Bueno, sailkapenari dagokionez, Santurtzi da Euskola Beligako lehenengo sailkatua, 169 puntu, Hondarribia bigarrena, 165 punturekin, 4 puntutara du lidergoa Hondarribiak, Donostiarra da hirugarren 145ekin, laugarren Azierbena 141 punturekin, bosgarrena Orio 140 punturekin, hace borroka, Donostiarra, Azierbena eta Orioren artekoa. Bermeo da seigarrena 122 punturekin, Ondarroa zazpigarren 128rekin, Cabo da Cruz zortzigarren 181rekin, Ares bederatzigarren 63 punturekin, amargarrena Lekeitarra da 77 punturekin, amaikagarrena Tiran 49 punturekin, bueno, Tiran izango litzateke playoffetan parte hartuko luken taldea, eta Zarautz momentu honetan zuzenean jetxiko zen 12. Postuan 28 punturekin baitago. Eta ezin ditugu ahaztu, Hondarribia beren edo Txotxuen, ba berri ere eman behar dugula, eh? Izan ere, KB Ligako 3. Postuan bukatu dute denboraldia, eta orain playoffak jokatuko dituzte, Portugalete eta Hondarribia be izango dira KB Ligako ordezkariak, eta Camargo eta Castro, KB bat Ligako plaza defendatuko duten traineruak izango dira, tamales, zaipatu beharra dugu, Lapurdi zuzenean Kaibi ligara jetxi dela eta maila galdu duela. Eta Lapurdirekin batera, Jean-Pierre, entzun ondo nor jetxi den, Astillero Kaibi ligara jetxi da. Bueno, Astilleroren kontuak, Astillerori. Bai, baina hori, baina bideo horretatik, eta usnartzeko, ze esan nahi du horrek? Astillero beti txekerakien beti lana, baina beti danik, ez da, orain goa, Astillerorena. Euskaldun asko eta askota Galiziarrak. Beste bat hor leian dagoena Castro ere bai. Bueno, txekerakin bere lana eta bere proiektuak ba, garatu dituztela. Eta beti aldarrikatzen dugun, edo aldarrikatzen duten, nahi zuzen ere Hondarribian eredua. Arrobiko lana eta zintzi pixkatekin afturituak eskuratzen dira. Eta hori harri eta harri biltzen da, eta arraun munduan gehiago. Eta arauak diren bezala, ba, gehiago de kontutan hartu beharrean orduan. Ba, eredu hori baliagarria da, eta txekeraren eredu hori ba, beste epe motze baterako izaten dela, noske baiet. Nik bihar zu elkartzen gara eta txekeekin erran hori berenak hartu ditugu. Proiektu bat osatuko du eta oso emaitza honak eskuratuko ditugu. Txeke asko beharko genituzke. Ba, txeke asko beharko genituzke. Baina, alata guztiz ere, horrek ere bere muga du. Eta hori ez balima duzu batzetik arrobi bat eta eredu bat eta proiektu bat hori sustatzeko eta hori garatzeko eta hori sendotzeko da oso komplikatua izaten da. Bueno, Txotxua Kolindresen, zazpiterdietan larun batean lehiatuko dira eta, bueno, ba, ARC edo KAE bat ligatik igotzen direnen arabera, ba, batek edo bik lortuko dute. Hor, aipatuko nabin nuke, ba, berriz ere korta azaldu dela, posporua bezala. Hori aipatu behar nuen. Posporua bezala, pistu dutela. Kaiku eta txup. Han, sestauko aldean, Kaiku historiko bara, bera erontzen garai batean, bueno, irutan egonda, Kaikun. Esan, eta postburua piztu egin du, ilusioa berriz ere, eta hor dago Kaiku, borrokan ere, getariarekin batera. Gogoratu, bueno, ba, igandean egin nuen, zera, promesa, Hondarribiak Kontxako estropada irabazten badu aurten, Zarauzko ikurriña Hondarribikoa eta Kontxa, Kaikuren inguruko kanta bat, kantatuko dudala, bueno, nere amamaren garaikoa. Arraunarekin bukatzeko oraintxe aipatu duzu, 10 bandera lortuta ete liga Tolosaldeak irabazi duela, eta jada emakumezkoen, ba bueno, Hondarribia Arraun Elkarteko traineruak playoffetako arerio bat ziurtatuta duela, eta bestetik Getariako Arraun Elkartea zoriondu behar dugu, Jon Larrañagaren mutilek KAE bat liga irabazi dute, eta Euskolabe ligarako playoffak Kaikurekin batera lehiatuko dira. Kortak, bueno, Kaikurekin egin duena, magia, magia, iritsi, Kortan. Eta gora, Kortagia. Tira, zorionak txapeldunei, zorteon aste buruan lehiatuko diren Hondarribia Arraun Elkarteko bitraineruei, badakizue Antxeti Erratian larun batean 6etan eta igandean 12etan Galiziako bi estropaden emankizuna zuzenean izango duzuela. Orain, futbol kontuetara egingo dugu igaro. Bueno, ba, Arrauna zaritu ostean, Real Unionen inguruan hitz egin behar dugu, izan ere, aste garrantzitsua da honakoa, Jean-Pierre larun batean, Boster dietan Estadion Galen, lehenengo federazio maila berriko lehen jardunaldi ofiziala jokatuko du talde irundarrak, bukatu dira denboraldi aurreko probak, orain Real Unionek, garaipenak eta puntuak lortu behar ditu, eta lehen arerioa, Madrilgo Dux Internacional taldea izango da, denboraldi zaila aurre ikus dezakegu, multzoan dauden taldeen, eta bigarren federazio mailara, bajeisten diren talde kopuruarengatik, lehen jardunaldietan ahalik eta puntu gehien batzea oso garrantzitsua izango da, Jean-Pierre. Bai, alde batetik aipatu behar da, Arraunak bere lana txukun bete egin dituela horren denboraldian, nahi esan prestakuntza gogorra izan dela, aurten ere Oriotik Hondarribira mugitu direla eta Estadion Galera, froga guztiak bete egin dituztela, eta Totxe Mañuñez ba, aurkeztu zutela, Arrakestu azaldu zutela fitxaketa, eta txeman honien Almeriako jokalari bada, Betisen aritua ere, Betis beren aritua, Albazeten, tekniko aldetik jokalari oso fina, baina gero ikusi beharko dugu nola txertatzen duen taldean Aitor Zulaika. Kalitatezko jokalaria bali badao, askotan ez dago arazorik izaten, baina dakit hilabete batzuek, baina egun batzuek izan beharko ditugu hemengo haizea hartu eta hartzeko eta ohiturak eta akuluarekin egongo dela ziurtarazten dizu beti bezala geure Aitor Zulaika. Zerra, jokalari fina da, baina jarrepena behar du, eta eskatuko dio, eta eskatzen zuen jokalari bat hor aurrelarian eta erdian aritzeko, nik ez dakit jokalari aproposa dagoen, baina merkatuak badaki Real Unionek jokalari bat behar duela eta ordua merkatua garestiagoa da. Eta beste alde batetik esaten dute, bueno, eta jenteak oso bizkorrak, emeritarrak hemen direla eta hauek orain dirua atzitikan badutela. Asko ez da egia, ez da horrela kontua, kontuak ez dira horrela egiten, Ez dira horrela egiten. Baina bitartekariak ez dira. Bitartekariak ez dute, bitartekariak bere trampak bai dute eta bere informazio zehatza ere bai. Eta alde horretatik eskatu egiten dute. Zu beharrean bali mazaude. Da hor dago kokaturik eztabaida, eta eztabaida horretik ateratu da ben Txema Núñez, eta ez dakit beste jokalarik azalduko den. Zer esan nahi du horrek? Ba, agian Eki Bravo, azorren urte, temoraldian. Azaldu du gero xagori. Ez dela Real Unionen egongo. Agian. Agian. Izena ez zuen eman, baina bueno, pasaden ostiraleko prentza aurrekoan Aitor Zulaikak, bueno, ba horren inguruan mintzo zen eta hori ere entzungo dugu. Jean-Pierre, esan dugu Dux Internacional taldea izango dela arerioa, lehen aldia izango da. Bi taldeak neurketa bat elkarren aurka jokatuko dutela eta jende askori ez ezaguna egingo zaio talde honen izena eta sorkuntza. Bueno, ba gamingarekin zerikusia handia du talde honek. Jean-Pierre, bideo joko taldea zen Dux Internacional eta orain ba e-sportseko kluba eta kirol futbol kluba maila berean daude kokatuta. Madrilgo Boadillan kokatzen da taldea eta Borja Iglesias eta Kurtua bezalako jokalariaren laguntzekin, baita bueno, ba, youtuber famatu baten DJ Mario laguntzarekin, ba 2002an sortutako kluba lehenengo federazio mailara igotzea lortu du. Motzean, hori da Dux Internacional taldearen historia, bitxia, Jean-Pierre, lehen horrelakorik ezen gertatzen, orain lehen mailako kirolariak, enpresariak ere badira, eta jokalari bat, horrela, jendeari ezaguna egingo zaiona. Dux Internacionalen, David Barralek, jokatzen du. Bai, hogeita mezortzi urterekin. Bueno. Hogeita mezortzi urterekin. Bueno, eragin korra balin bada, bueno, golak egiten jarraitzen badu. Huevo herria esartzen badu zari duzu informazio. Ez ikusiko, ez plantillarik, ez Ibo Kurtua, Borja Iglesias. Eta gero, bideo jokoak. Bai, garaiparian aipatzen genuena. Zer izango du gaur futbolak edo futbol taldeek? Ba, jokalariak bere dirua esartzen dutelako horren. Bere hien enpresak. Ez da bakarra, Pike. Pike, Unai Emery, Villa, eta bar, eta beste jokalariak. Zerbait izango du. Hori da. Eta gero beste gauza bat, ere, batzorren egunetan, eta aipatuko du, gaurko horren egoera, edo hartu duten egoera, kritikoa zela. Kritikoa da. Bai. Diru aldetik, kritikoa zela. Zen, orain, Ezain beste, baina arazo guztiekin, bere lana ari dira ba, betetzen. Gero beste gauza bat, ja, ikusiko oso aurreratuak, lanak, zelai artifizialekoak aurreratuak. Beste lekuetan, ja, ere amaitura dira. Donostin jesuitako aldaketa, gero Cesar Benito futbol zelaia aldatu dute, zut Matigo Xotego inguruan ere bai, bueno, aldaketa bat duen. Hori egin beharra zuten. Bai, egiten ari dira. Bai, hori da. Ikusen, duela onartu zuten. Bai, eta jesuitekoa entzutzen ere, Donosti erdian dago, erdikunean dago. Bai. Eta bete dute, nik uste dut, Sanse jokatzen duan, ez Sanse, reala, Sanse taldapetarrak eta jesuitako taldeak, San Ignaziokoak, eta txukun dago futbol zelaia, eta aldaketa, ba, bere ala, nik uste dut hemen urrian, ja amaitua egongo dela, eta beharrezkoa da, futbol zelai hori. Bai realunentzat, eta beste talde entzat ere bai. Bueno, ba, Jean-Pierre, pasaden sasoian sekulako denboraldia egin zuen Gexan Elosegirin neurketaren inguruan eta Real Unionen bueno, ba, berriaz edo denboraldi honetan Real Unionez zer espero dugun galdetu diogu. Onatz, bere erantzuna. Bueno, nik uste lagun artekoak azkenian erabilitugula gauza berria probatzeko eta denen artean elkarrotu lertzeko eta bar. Egia maitza aldetik ez dala izan aurrean moraldi positiboa nola itesateko, baina nik uste bai balio izan dula ikusteko taldean nahi azein da, nola jokatu nahi dun, eta ideiak barren hartzeko ezta. Demoraldi berrira begira, nik uste taldeataz espero behar deguna dela partia guztietan dena emangobla, intentsitate handiko taldea izango dela, eta baloiaren jabetza ere alde eukineko un taldea izango dela. Guk dakiguna da, maila honetan daren talde guztiak maila handiko taldeak izango direla, eta talde guztien aurka ez bagera ateratzen ehuneko ehunan oso zaila izango dugula garaipenak lortzea, ez? Azkenean olako kategorietan garaipenak eta txikien bidez markatzea, beraz, bai, garrantzitsua izatea etxaila ondo aztertzea eta horren aurrean alik eta irten bide egokiena bilatzea. Bueno, ba, Real Unionen gakoak horiek izango dira. Dena eman eta baloian jabetza. Zuek, izu, gixan losegik San Fernandoren eskaintza izan duela bain duela hogeita bostegun. Eta? Bueno, ez esko eman ziola, imaginatzen. Ez dakit. Ah, ez? Hasiera batean ez. Ah, ez, eh? Claro. Ara. O sea, klubera joan zen eta, bueno. A ver, nola konpontzen aldugu, no? Zer ba, eskaintza dexentea. Nik uste du konpondu dutela. Konpondu dutela, ez? Baina San Fernando, eskintza luzatu zion, esan Elosegi Hernan Herreri. Ez nabarritzen. Demoraldi zora garria egin zuen, eh? Bai. Eskubitik harritzen alda, erbiatik ere bai, barrutik ere bai. Bai, bai. Ustez, jokalari oso... Gure petxarroman txikia. Petxarroman. Jokatuko aldo datetik erro txarroman, bueno, eh? Bueno, osatu berri da. Eman diez aiogun konfiantza Marcelin hori. Atletik behen jokatu behar du? Ez, mesedez. Ez dakit, atletik ez da gaizki hasi, eh? Ez da gaizki hasi, ez. Entxazioekiko behintzat, bueno, behintzat Bartzelonaren partidua, ondo, baina, bueno, Real Unionetan zari. Bai, nahi dut esan zuka, zan duzu, gure petxarroman zuka esan duzu. Ez, bueno, petxarromanen antzera eskubia. Bai. Horrelako, bueno, uzartu itzakelako. Tira, denboraldi berriaren hasierako jokalari berria izango du Aitor Zulaikak, aipatu dugu, Txema Núñez, Andaluziarra, Betis-Betik iritsi berria, Albaceten, Almerian aritutakoa. Tira, zelai erdiko jokalaria da, erasorako joera du, ezker eta eskuin egalean joka dezake, eta taldeak behar zuen aurreladi edo takasu honetan aurrealdean euskarria izan behar zuen gizona, babi urterako sinatu du. Baina, Jean-Pierre, ezin dugu guztiz Real Unionen plantilla osatutzat eman, ez da lehen aipatu duzu Ekibraboren afera hortxe dagoela. Bai, Ekibrabo normalean, baina, agian, talde ontatik ateratuko da, baina, gaur, beste gauza konponduko behar dira. Azken ordu hauetan edo azken egun hauetan, ba konpontzen ari dira, eta konponduko dira. Baina, bueno, gehiengoa egina dago. Taldea hor dago ja osatura. Ondo iruditzen baizaizu, Aitor Zulaika entzungo dugu entzulek bai. Jakin dezaten zeren inguruan ari garen izketan. Ez dakit, momentu honetan dakidana da, fitxa bat dugula libre edo agian bi. Hori da dakidana da. Hortik aurrera, iritsiko den, ez den iritsiko, edo ze puestatako iritsiko den, ba, ez dakit momentu honetan ezin dute hori gantzun. Ba, jokalari bati fitxa egiten zaion, edo ez zaionaren arabera. Bueno, nire galdera izan zen, pasaden ostiralean, ea iritsiko bazen aurrelari, edo, bueno, aurrealdearekin euskarria egiten duen erdilari bat. Eta bere erantzuna, hori izan zen, ez? Gero beste galdera bat egon zen, ea Gille Donosek eta Julen Kolinasek, bueno, ba, proban edo entrenatzen ari diren jokalari horiek geratzeko aukera zuten, bueno, ba, ez dakit, ea itxi dien, ba, fitxaketanek, atea itxi dien Gille Donosek eta Julen Kolinasek izan ere, bueno, ba, postu horretan jokatzen duelako, ez, Jean-Pierre? Dan, atorren urretuetan gehiago ezagutuko, ez dakit, ontsi bertan Julen Kolinasek oso preste, prest bai, baina forman ez dakit, ja, adinarekin eta claro, ez da ume bat. Eta gero beste alde batetik nik uste du Gille Donosoren kontua multzo honetan Real Unionentzat arrisku bat hartzea dela, baina zer ba joaten urtean ondo hasi zen eta bere ala zubietan ba puskatu, bai, baina puskatu gintzen. Eta gero ere bea eske jokalari hoiegia arazo bat izaten dute eta hori kontutan hartu behar da. Bai, bai. Bueno, Real Unionek denboraldi berria larun batean bosterdietan estadion galen hasiko du. Ilusio bereziarekin hasiko du talde txuri beltzak denboraldia. Bazkideak, bueno, 116,7 hasi da. Eta 120. 120 bai goian. Kapital geikuntzan murgilduta dago kluba, astelenean gabonetarako, bueno, gutxi gora bera, prestego nahi duen estadium gal estetikoki eraberritua publikatu zuten, klubeko agintariak pozik dira, bazkideen kanpainak hartu duen martxarekin. Ba, martxarekin eta hori ba, beteko da, aburka beteko da, eta lehen urratsak eman dira estadium gal berritzeko. Hor ere, ba, bueno, nik uste dute irailan sartuko garenean eta garatzen den moduan pixkat jardunaldiak markatuko dutela denbora alde horretatik eta ez dagoela arazorik, ba, beste estadion bat ikusiko dugu hemendik hilabete batera, hilabetera. Gustatu alzaitu ikusi zen bai. Ben estadion gala. Bai. Beste itxura bat. Beste itxura batean. Beste dimentsio batean kokatzen zaitu. Bai. Beste itxura batean eta gero nik pentsatzen dut orain, a ber, geure zerbitzuak ere ba hobetzen dira, esan orokorrean, bai. Lanerako, jokalarientzat ere bai, zerbitzu medikuentzat ere bai, zaleentzat, Hori eroso, claro, erosoago egoteko eta bueno, hori horrek bere pausuak berritu eta bere urratsak ere, lehen urratsak ja bertan jarri dira martxan, eta bueno, hori pentsatzen dut ere pazientzia pixkatekin ere beharko duela kontuta hartu. Gero luzerako beste kontuak izango dira, beste proiektuak. Mm-hmm. Beste proiektuak, beste kontura, luzerako izango dira. Bai. Baina bueno, hau, bueno, kontudan... Igor Remeri, jarraian Igor Remeri entzungo dugun bezala, gutxi gora bera, badakigu plazoak beti mugitzen direla eta ez direla betetzen, gabon Igor Remeri eta bere taldeak duen kontua da horren lan asko. Bai. Egunero gai ezberdinak, lan asko, federakuntzarekin, federazioarekin erokeri bada, eta futresekin erokeri bat ere bada. Naute esan, bueno, karteldegi guztia prestatzen ari zarete, eta gelditu behar duzu orain, eta biara bunean berri, bueno, jarraitzen alduzue, eta gero ez gelditu, zer ba logo berria dugu, ez dakit hundik, ez dakit, ezke mutzua, erokeri bada. Baino, amaitzeko eta gero entzungo dugu, Bai, noski. Igor Remeri. Esan ez, eske denako esaten dute, eske berria, eske ez da berria. Ez da berria. Ez da berria kontu hau. Ez. A ber, vuelta, historiari buruz, 1977an, bigarren B maila, garai hartan Iñaki de Mujika, kazetaria, batzordean zegoen, Madriden bere lanak betetzen zituen. Eta berak, zuzenean eramaten zituen Real Unionen proposamenak eta beste datekoak eta onartu zen bi multzoetan egitea. 1977 eta 1978 denboraldian jokatu zen bi multzotan eta Real Union bertan egon zen. Bigarren urtean arazo gehiago izan zituen diru aldetik. Ez zegoen ez telebistarik, ez hainbeste publizitaterik, ez diru sarrerarik. Zer gertatu zen, hirugarren urtean Iñaki de Mujika presidente izan esan zuen, ez dugu dirurik, dirurik sarrerari gabe, garai hartan ezen zer zulora. Hirugarren mailara eta erabakia hartu zuten eta bolontreski da jaitsi egin ziren ba bideratzeko beste proiektu bat. Oso garestia da proiektu hau. Bai. Oso garestia da. Eragotzen dira. Oso garestia da proiektu hau. Kontutan hartu beharko da dirua izango den mantentzeko. Bueno, Real Union berriarekin bukatzeko, Igor Remerik bazkideen kanpainaren inguruan eta estadion galen aldaketaren inguruan aipatutakoak entzungo ditugu. Ia zara miste pozgarria dauzkagu, 1113 bazkide dauzkagu egun, 180 bazkide berri eta ia zan albiste benetan pozgarria da, martxa jarri genunetik, kanpainan genuen, gure webgunean, sare sozialetan, baita medioetan ere, eta ia san erritmoa ikusi duguna egunero ilusio handiarekin, edo ilusio handia eman digu, ematen dugu batez ere aurrera begira joateko, eta espero ezagun datozen aste hauetan, oraindik martxa hori jarraitzea, eta bazkide gehiago izatea. Helbururik ez du jartzen, baizik eta egunero bazkide berriak ikusten baditugu hemen gure bulegoetan, albiste pozgarria izango da guretzat. Ba, hor fasekagoaz eta esan bezala larun batean zeo zer ikusiko dugu dagoeneko, aldaketa, itxura aldaketa bat, eta orain txertan zeke ba, urbitzen bazate zelaira ikusiko duzu aldaketa ikusten dela eta Leicester hor ikusi duguna Leicester esatea noiz zehazki pixka zaila da, baina Gabona baino lehenu nahiko genuke itxura hori ba, garen ikustea. Bueno, futbol kontuak, alde batera utzi, eskubaloira murgilduko gara. Bidasaren denboraldi aurreak aurrera darrai, ligako lehen jardunaldia iraiaren 11an anaitasunen aurka jokatuko du Jakobo Kuetararen taldeak, baina horren aurretik, oraindik hainbat proba, eta test egingo ditu talde irundarrak urrengoa, ostiral honetan, eta beti polita izaten den Euskal Kopan. Gainera, xarma berezia izango du neurketak, Jampier. Galtzara bordako kiroldegian jokatuko baitan orgeiagoka eta arerio, ba, horeretako ereintza aguaplast izango du. Jonazkuek eta Julen Aginagaldek ezingo dute jokatu. Bueno, ez dakigu Rodrigo Salinas bertaratzeko, ez da, egongo Rodrigo Salinas. Ja, ostiralean, zazpietan arituko da, Bidasoa. Eta ereintza nor baino nor gehiago eta bereziki lehen taldeko gazteentzat, tes, garrantzitsu eta garrantzitsu bat izango da. Bai, eta inzuzen ere, orain bueltatu diren Europako txapelketarekin, dominarekin, Gor Canedo, eta bertako jokalaria Julen Mujika, inzuzen ere, izango da, eta badakizu Bidasoako taldean dagoela, eta, ba, bera, ezkerra da, eta bere garrantzia dut, eragina, eskubaloian, badakizu, eta hoiekin batera, beste jokalari gazteak ere, bai. Eta asteburu honetan ikusi izan ditugu Raul Olaia, inzuzen ere, Mikel Galan Arana, beste alde batetik Eneko Furundarena, klasiko bat ja Urruzola eta Hogei. Eta gazte horiekin batera beste jokalariak. Eta aski pozik azaldu ziren asteburu honetan. Eta bueno, Euskal Kopa jokatuko dute. Zale guztieri eskertuko genuke topoan joateko. Bai. Galtzara horrela, atetik beste atera. Hala, bertaratzen direnek topoan joateko. Eta gero biera bunean, bakizu Gasteizen beste norreiagoka lagun artekoa dela. Eta gero bilegen aurka iruan, lauean beste neurketa bat jokatuko da Sinfineren aurka unitatea, Sinfin Barakaldon, eta gero ja, ba, denboraldiari hasiera emango zaio, Irunen kiroldegian anaitasunaren aurka. Guan, Iruñar batek esan zidan anintasunako jarraitzailea da. Zerre naiz. Bai, zaleak aserre, zer ba, kolpe latza hartu zuten, hogeita bat. Gero zertxo bai konpondu zuten urren. Bai, bideazuak ez zuen barkatu. Ez. Eta anaitasunak aldunean ez du barkatzen ere. Zudak izu hain dura, urte, Jonazkueri luzatu zitela eskaintza bat. Ah, bai, Tira. Joan Azkuri, eta, bueno, Ander Ugartean bertan aritu da. Bai. Arrantzako tresnak beti Gipuzkoara, Xaltxa ere eskubaloian badago, ez bakarrik futbolean. Xaltxa, bai. Ni luzatuko nioke eskaintza bat, bai, kontratupean dagoela, Ander Izquierdo hori. Ander Izquierdo, bai, eta beste Ander bati orain pixkat minartuta dagoena, baina torrik hori ere, bai. Bai, baina, hoi beste kontu, baina, horrotxe bertan gazteagoa, Ander Izquierdo entzuzen ere. Zerba, ari Belentziaga beste mundu batean dago. Kontuz, bueno, anaitasunaren bigarren taldearekin, ere. Ze, anaitasunaren bigarren taldea oso ondo lanean ari da, eta izuzen ere, anaitasuna beren taldearen inguruan, zuzenki ez, baina hitz egin behar dugu. Izan ere, eskubaloiarekin zerikusia duen beste albiste bat ipartu behar dugu, izan, bueno, ba, pasaden aste buruan, Hendaian, eta horrek asko pozten gaitu, Hendaiako desafioa. Ba, izena eman zioten lauko txapelketa antolatu zuen Hendaiako estadioak, alde batetik antolatzaileek parte hartu zuten, Hendaiako estadioak, Aitor Etxabururen elkapo Hondarribia ere bertan izan zen, eta Irisarrik eta Anaitasun Abek osatu zuten txapelketa, talde iruindarra irten zen garaile, aurten, zilarrezko kategorian jokatuko du. Hendaiako estadioari 26 eta 22 irabazi zioten, aurretik Hendaiako estadioak Ilkapo Hondarribia aise mendean hartu zuen, Anaitasunak bestein beste egin zuen Irrisarrirekin eta hirugarren eta laugarren posturako leian Irrisarrik 23 eta 20 irabazi zion talde Hondarribitarrari. Txapelketak txapelketa, Bebidasoa eskualdeko bi taldeak denboraldi aurrean murgildurik daude, baina ezin ez posten gaituena da Ipar Euskal Herrian berriro ere kirola martxan izatea, Janpea. Bai. Ez que beti agurtu izan ditugu xuriak, baina xuriak denetakoan, Bai, saskibaloian, eskubaloian, bai, errukubian, beste kiroletan, eklanten, zero, bai, eta pilotariak ere, bueno, ala eta guztiz ere dena martxan, espero dugu jartzea, ondo jartzea, eta geureki kirolariak beti bere lana txuku-txuku betetzea. Bueno, bestelako albistetan, Klara Olazabalen inguruan aritu behar gara, pasaren asteburuan Solkanen Eslovenian denboraldia 23 urte zazpiko Europako txapelketan lehiatu zen eta patruietako modalitatean zilarrezko domina eskoratu du, eh? Santiago Tarrakeko Klara Olazabal palista gaztea, Iruinera zilarrezko dominarekin lepo gainean bueltatu zen, ostiraletik igandera bitarte jokatu zen Solkaneko 23 urte zazpiko Europako txapelketan. Patruietako modalitatean bigarren denbora honena eskuratu zuen, Espainiar estatuko hirukoa Txekiar Errepublikak soilik garaitu ahal izan zuen, 3,85 segundu eskasengatik. Bakarkako txapelketari dagokionez, Olazabalek ezin izan zuen finalera igaro, finalerdietan 11. sailkatua izan zen, Gabriela Satkovak txekiarrak eginiko denborarekiko 7 segundo eta 49 ehunenekoetara, hala ere, bueno, segundo bat baino gutxiago gatik ezen lehen 10 sailkatuen artean eta finalean sailkatu, eh? Finalean Satkovaren herrikideak, Teresa Fiserovak, bilakatu zen, ba, 23 urte zazpiko Europako txapeldun. Jean-Pierre, mundutik eta Europatik dabilen beste kirolari batek esan zuen bezala, azer nolako maia, Klara Olazabalena. No, eski bai, Klara Olazabal. Pena beti, pena hartu nuen ez tokiro ez gerturatzea bera eta ez bertaratzea, baina, bueno, goi maiako kirola hola da, eta azpimarratu behar dugu hori ulertzea beti. Horregatik aipatzen genuen Ander Elos egiten zortzigarren posturi. Parixera hiru urte, azkar bai, baina, erenegun, oain duela egun batzuekin, ba, hau de, aipatzen aldotu. Ba, kalean, Ander Losegi, Jakobo Kutera, eta irurok. Ba, no, azeirukotea. Azeirukotea. Irurok kalean. Ba, eta atzo bertan mezu bat jaso nuen. Esai duzu, Xabierri, favorez, daki, nun nagoen. Nun nagoen, entxe bertan. Ander Losegi, nun dago. Ba, bueno, Ander Losegi orain, ba, Zelanda berrian. Bratislavan dagoia. Bratislavan. Bratislavan dagoia prestatzen. Euren datorren froga. Earki, Bratislavan. Dagoia prestatzen eta munduko kopa. Ez da. Itzi ingo du, datorren astean horri buruz itzi ingo du. Ez da herri txarra, eh? Bertan egoteko Bratislava, Eslovakia. Bueno. Zar berritua pixkat Bratislava. Baina, bueno, ez da herri txarra, eh? Ez da herri txarra. Bueno, bertan, aipatu dezagun, Ander handagoela. Bueno, Klara Olazabal entzungo dugu, ba, bueno, denboraldi bukaerako balorazio egiten, eta baita, bueno, kontatuko digu, ba, bueno, Solkaneko jarduna. Bai, esan asteburuan zehar asko disfrutatu dut, sentsazioako sonak ziren, eta ba, final hori lortzeko ba, forma honean sentitzen nintzen. Ondo hasi ginen astea, ba, zilarrezko dominori taldekako kategorian lortzen, eta konfidantza eman zidan ba, asteburua modu honean amaitzeko. Etzen nahikoa izan, 11. gelditu nintzen 0.09-ra, baina bueno, orokorrean gainerako denboraldiari aurre egiteko gogoz eta gutxinaka ba, lana pilatuz. Bueno, ba, horiek Klara Olazabalen adierazpenak eta Europan barrena, bueno, ba, lehiatzen ari den kirolari batetik beste batera egingo dugu. Aimar Etxebarriaren inguruan ere aritu behar gara. Pasaden asteburuan Hungariako One Belt One Road Nations Cup lasterketan parte hartu zuen, Espainiako estatuko selekzioarekin eta jokatu zituen etapetan maila ikusgarria eman zuen. 9., 13. eta 16. sailkatu bezala bukatu zituen zenbait etapa. Jean-Pierre, eskualdeko txirrindularitzak etorkizuna badu. Badu. Datorren uste dut albisteak izango ditugula. Gertatu dena Aimar Etxebarriarekin eta aipatu izan dugunen, ba, bideratu zuela denboraldi hasiera oso txukura baino gehiago, garaipen batzuekin. Hor, azken boladan pixka zuloan sartu zen. Eta bai, bere burua, orduan, esan zuen bere buruari esan zuen, jarraitu behar du beste bide batetik, eta lan, eta lan, eta lanarekin jarraitu du, oain selekzioan dago, eta, bueno, bere... Ia da goia jozuela, bai, erlojupeko, ba, Chris, eta sendotzen ari da. Sekulako erlojupeko horrekin. Bai, sendotzen ari da, eta finkatzen, eta horrekatzen bueno, zuzen ere, eta nik uste dut ere, datorren urtean, albiste honak izango ditukola. Aimar Etxeberriari buruz. Atzotik Espainiar estatuko selekzioarekin, bueno, bakearen lasterketa ari da lehiatzen Etxeberria, Txekiar Errepublikan. Bai. Bost etapaz osatutako lasterketa da eta berriro ere, ba, junior mailako Europako lasterkari honenekin arituko da. Jean-Pierre, bizkor eta aiz esaten dugu Europa maila bai, gorenean arituko bai, dela Aimar bai, Etxeberria. Bueno, baina geure kirolarkien hori aipatzen dugu beti, behar, iristera oso gogorra izaten da, orain mantentzea, maila hori, eta gero ikasteko kontua, ikasi behar du, orain dik ikasi. Txirrindularitzan asko dago. Bai. Esan, bueno, ba, asko praktikatzen duten kirola dela, bai. Eta Europan mailan lehiatzea, baduela bere garrantzia, baina 9., 13., edo 16. Gelditzea, tira, bere adineko onenekin ari da lehiatzen. Asko da. Atzo, beste kirolari batek aipatzen zidan, mundu horretan ibiltzen dena, ez txerrindularitza munduan bakarre, eta sortzen, askotan ateratzen naiz Aimar Etxeberriarekin, eta motorra, ja, garai batean, berarekin ateran zintzen, entrenatzen, baina, ja, gaur egun, eske oso komplikatua da, karo, goi, baian, eta gero, janari aldetik, ba, bere bai. Neurriak hartua ditu, eta aski berezia, frankintza berezia du alderretatik, eta, bueno, nik uste du datorren urte gaurrera, ba, albiste bereziak izango ditugola Aimar Etxeberriari buruz. Aipatu berri dugu, bakearen lasterketan ari dela, 5 etapetan osatutakoa, ba, hasi aurretik berarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta honako hau adierazi zigun, iristen den sentsazioen inguruan, eta baita lor hartzen duten abiadaren inguruan. Oso adi entzun. Urrian egon gara karrera batean, Copa de las Naciones deitzen den lasterketetan, eta hemen Europako txirrindulari hoberenak daude. Lehenengo egunetan, azkenean tentsio asko dago bizikleta gainean. Daukagun abiadura oso azkarra da, 50ko mediak atera ditugu lasterketetan, eta azkenean tentsio asko dago, erorketa asko egon dira, baina bueno, nire partetik pozik nago erorketarik ez dudala ez ditut izan, eta postuak ere bastante pozik, nik etorri baino lehen, nahi nuen ondo egin, baino lasaitasunarekin, ez erori, eta ikusi dut, nahi zela erori, eta gainera 9. postu bat lortu dudala, eta beste bi etapetan ere hor 13. eta 16. postuan egon nahi zela. Eta. Hasieran ez nintzen oso ondo ikusi, zebatik abiadura handia dago, jende beste txirrindularia, beste Austria, Noruega eta lekuetan nivel asko zuten, eta lehenengo lasterketako 20 minutuak oso gaizkinari nintzen pasatzen, erorketa asko, momentu guztietan kua frenoetan frenatzeko, baina bueno, ez gara erori, así que horregatik pozik, asko ikasi dugu, beste txirrindulari motak daudela, ez denak ezin izan behar dira igotzaileak, eta bueno, orain Errepublika Txekara goaz, daukagu Karrera de la Paz, karrera bastante famatua, eta bueno, haber nola joaten zaigun, dena emango dugu, eta haber zerbait berri ikasten dugu. Tira, 50 km ordukora, Janpea. Ala. Beste kirol, baina aski goi mailako kirolen, bueno, hor tartean triatleta batek esaten zidan, Eta eske du jarraitzen al. Ez dut jarraitzen al Aimar Etxeberria ja gaur egun. Noiz den kaberarekin ateratzen da, Igiri merdu, korrika merdu ta Aimar Etxeberriaren abiadura ba beste mundukoa da. Tira, ba, behin, Bebidasoako, ba, Bebidasoa eskualdeko, ba, kirol albiste guztiak edo, bueno, kirol tarteari alde batera utziko dugu. Eta euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Izan ere, 12 minutu inguru, ba, ditugu saioa bukatzeke. Tira, lehen mailako futbol neurketekin hasiko dugu. Tartetxoa, futbolarekin hasiko ditugu berri nabarmen hauek. Espainiako ligako lehen bi jardunaldiak jokatu dira, eta bihartik aurrera euskal taldeek neurketak jokatuko dituzte. Lehena, bihar bertan Alaves, Valentziaren aurka jokatuko du Mestaian, 10:00 eta 16:00. Larun batean Atletik eta Errealaren txanda izango da, bilbotarrek Bigoko Zeltaren aurka jokatuko dute Balaidosen, 5:30, eta 7:30 Errealak Realearenan Levante jokatuko du, Levanteren aurka jokatuko du, Bukatzeko igandean, 7:30, Kadizen aurka jokatuko du etxetik kanpo Osasunak. Janpier, lehen bilardunaldiak ikusirik, nola ikusten dituzu aurten, ba, lehen mailan aritzen diren hiru lau euskal taldeak, barkatu? Oraindik oso goiz da, osnarketa berezirik egiteko. Arata guztiz ere ikusten da, nere ustez, Barcelonak. Uste dut, alde batetik Messi galtzea, mediatikoki eta beste kontutan hartuta, ba, komplikatu. Baina uste dut, bere aldagelarentzat ona dela. Messi dena jaten du, dena jaten du barruan, kanpoan, dena, eta entrenatzaile lanetan ere bere eragina du eta Valverde entzun zenuen, ez? Kuman, bai, baina Kuman oso eroso dago orain eta Kuman era agindupean egongo dira galeria. Ah, Holanda guztiak nahi duzu. Bai, eta zen nahi duzen, Kumanek, bueno, bere lan bide bat badu eta hor bai liberatuko du De Jongeko jokalariak bezala, Griezmannen jokalaria bezala, Piqué bera, Memphis Depay. Memphis Depay, bueno, jo nik uste dut alde horretatik talde bat osatuko dutela. Ansu Fati berritorriko da, talde bat osatuko dutela. Samabasen gustatu zaidan asko. Egia esan. Atletikek, denboral, lehenzatiz, horagarria izan zen. Horagarria eta ikusgarria. Pero beste kontua da, une honetan, abiadura hori mantentzea. Ez da, erraza, ez Atletik ere partez, eta Barzaren partez. Baino, nahi dut esan, Barça oso indartu ikusten dutela. Real Madridek, Vinicius dela medio eskuratu zuen puntu hori Levanteren aurka, ba, bueno, hasiera bada. Eta beti bezala, Ximenen hortxe, Nikolo, Uyuka Marrumaka, baino garaipenak eskuratzen. Bat, eta hau... Ba, eta Sevilla ondoko katuri, beste talde potolo bat, osatu dute. Eta, bueno, eta horrekusiko Atletik bere lana nola, ja, Marcelino Garcia Toralen eskua gehiago ikusiko dela, nabarituko da, noskoet, eta Errealak, ba, bueno, ikusiko du, bere lana nola betetzen duen. Jokalari ona ditu, taldea aski ona du, eta orain, ba, ikusiko dugu, nola jarretzen duen deporaldia. Arerio komplikatu izango du aste buruenetan, Levante, kontuz, Levante. Aurrez aurre jokatzen duen talde horietako bat. Kontuz. Osasuna eta Alabez nola ikuste dituzu, Jean-Pierre? Alabez aski kaskar. Baina, joan den urtean ere bere arazoan zituen, eta, bueno, ateratu ziren hortik anzulo horretak. Eta Osasunak, ba, sorte txarra izan du azken bolada. No, baina jokoan bueno, bikainari da, jogo barra esaten taldea. Tira, Errealari dagokionez, aipatu beharra dugu, momentuko afera aurrelarekin duela, William Jose taldetik irtetzeko eskaera egin zuen, Betisera joango da 8 milioiren truke, 4 urteko kontratua sinatuko du, haren ordez Errealak Europako iparraldetik aurrelari erraldoi bat ekarri du. Metro eta 85 cm neurtzen dituen norvegiarra den eta orain arte Leipzig talde alemaniarran jokatu duen 25 urteko Alexander Sørloth, hasi aurrelariak, ez? Sørloth eta Isak norvegiarra eta suediarra, dena iparraldean gelditzen da. Atletiki dagokionez, Kenan Kodrorekin lotzen zuen kontratua eten dute bi parteek. Meo Kodro jokalari mitikoaren semeak Hungarian jokatuko du Molfe Herber taldean eta Alabezek atzo Mamadou Sylla, Gironatik fitxatutako aurrelari berria aurkeztu zuen. Talde babazorroaren golak egitera deituta dago aurrelari senegaldarra. Bigarren mailako neurketak ere izpide izan behar ditugu. Aurten hiru euskal talde baititugu auzilarrezko txapelketan. Bigarren mailako hiru euskal taldeek igandean jokatuko dute Amorebietak kakotxen artean, etxean Lezaman. Almeriaren kontra bostetan, Errealak Fuenlabradaren aurka Realearenan 7:30 eta azkenik Eibarrek Burgosen zelaian jokatuko du. Amarretan izango da neurketa hori. Amorebietak jokalari berria du, lehen bilardunaldietako emaitzako betzeko helburuarekin iritsi da. Zaragozatik utzita Gaizka Larrazabalek denboraldia Amorebietarekin osatuko du eta futbolarekin erlazionatutako azken albiste bat. Atzo Athleticek, Ramon de Carranza trofeoa irabazi zuela bitik bi emakumezkoen taldeak, bat eta huts irabazi zuen, irabazi zion Atletico Madrili. Tira, aurre denboraldian daude ere bai, baina badirudi zertxo bat OB ari dela. Aurrek urteari alderatuta, Ramon de Carranza trofeoa beti bere garrantzia izan duen trofeoa dela gizonezkoetan eta izango dena emakumezkoetan. Kadizeko trofeo handi bat. Bai. Bueno, Espainiako itzuliari dagokionez. Ez daki Ramon de Carranza ara izan zen, baina hori beste kontua. Hori bai, beste kontua. Atzo Valdepeñasen bukatu zen etapan Roglic izan zen garaile Magnus Cort Nielsen irabazteko zorian zegoenean Roglicek eta Masek zapuztu zioten garaipena eta bien artean esloveniarra izan zen azkarrena. Azken urtetan, esloveniarrak edozein kirolatan gainentzen ari dira. Atzoko egunean Jon Izagirre izan zen euskaldun azkarrena, 16. postuan iritsi zen. Sailkapen orokorrari dagokionez, Ott Christian Eikingek jarraitzen du maillot gorriarekin, bigarrena 48 segundotara Guillaume Martin da, eta hirugarrena minutu eta 56 segundotara Primoz Roglic. Zelkapeneko nagusiko lehen euskalduna, 25. postuan Mikel Landa da, liderarekiko 27 minutu eta 10 segundotara. Zaikapen orokorra ahaztuta gelditzen diren etapetan garaipen bat bilatuko du. Gaur jaenetik Kordobara egingo dute txirrindulariek 165 kilometro, hirugarren eta bigarren mailako mendate bana igo beharko dute txirrindulariek. Pilotari dagokionez, CaixaBank Masterreko azken jardunaldia jokatuko da. Jardunaldi honetan erabakiko dira zein bikote igaroko dira playoffetako neurketara eta zeintzuk igaroko diren zuzenean finalerdietara. Hain zuzenean, finalerdietako horietako bat irailaren 12an Hondarribiko Jostaldi frontoian jokatuko da, eh? Asteburu honetako neurketak honako hauek izango dira: ostiralean Urrutiko Etxea eta Martija, Victor Marrizkurena bigarrenaren aurka Aiegin, larunbatean Olaizola bigarrena eta Zabaletak Eskurdia eta Imazen aurka jokatuko dute, elkarren aurka Bilbon, eta igandean batetik Elgetan Peña bigarrena eta Rezusta Peio Etxebarria eta Albizuren aurka jokatuko dute, bestetik Leitzan Altuna hirugarrena eta Arangurenek Jaka eta Tolosaren aurka arituko dira, nor baino nor gehiago. Errugbian gaur bertan Abiron Baionak Pro D B mailako denboraldiko lehen jardunaldia jokatuko du. Jakinaren gainean, ba, izango zaretenez, pasaden denboraldian maila galdu zuen talde baionarrak, Miarritzen alde bukatu zen derbi dramatiko ura, Agen izango da denboraldi honetako lehen aurkaria. 9 laurden gutxitan jokatuko da Jan Dager, zelaian. Kontuz Miarritzeko egoerakin, mehatxu bat hor sortat, azaldu da azkeneko orduetan, azkeneko egun hauetan, Miarritzeko arduradunak aipatu zion Arostegi auzapezari, Miarritzeko auzapezari, Lillera eramateko prest zegoela taldea. Ara. Bueno, ba, ja konpontze duten afera hori. Saskibaloiarekin bukatuko dugu kirolan errepasoa. Talde guztiek osatu dituzte euren taldeak eta ja da denboraldi aurrean murgildurik daude. Endesa ligako bi taldeek Bilbao Basket eta Baskoniak astebete daramatzate lanean, euren jokalari berriak aurkeztu dituzte azken egunetan. Baskoniak Joko Antolatzaile eta Hegaleko jokalari berriak aurkeztu ditu: Jason Granger, Will Baldwin Jr., Simone Fontecchio eta Banja Marinkovic. Emakumezkoen saskibaloian euskal taldeak ere aste honetan hasi dituzte denboraldi aurreko jardunak. IDK Euskotren, Loiten Gernika eta Kutxabank Araski ja da lanean dira, denboraldia alik eta egoera honean hasteko. Urkotegi urteetan saskibaloi gipuzkoarra izan den jokalaria, bueno, ba, besteak beste Menorkan, Palentzian eta Gipuzkoa Basketen jokatu duena, aste honetan erretiratu dela iragarri zuen. Urte askoan saskibaloi gipuzkoarraren ordezkari eta eredu argiena. Saskibaloia zari ginela, ezin genuen jokalari honen agurra aztu. Eta azkenik, Leb Ligan arituko den Gipuzkoa Basketek taldea osatu du ere bai, Mario Delas, pivot kroaziarra, sinatu du urte baterako. Janpe, gogoratzen zera, gogoratzen duzu, Jaime Etxenike. Jaime Etxenike. Jaime Etxenike, laguna, bai, bai, bai. Laguna, pivota. Bueno, ba, Summer League-ean, Las Vegaseko Summer League-ean aritu da, Washington Wizards-ekin, eta lortu du 10 eguneko kontratu bat, Washington Wizards-en jokatzeko. Zuka aipatzen zenuen NBA, bueno, zinen gaizki, zinen gaizki bilizera horreik usarrekin. Erroibide taldeak, geure taldeak du, aspaldidanik berririk, eta berria maila beharko du. Jokatuko aurten ilunben. Bai. Bueno, eta Gipuzkoa Basketen aurka ez, eh? Ez. Baina, hortxe, ilunben jokatuko dugu, izan ere lehen aipatu zu, ba, Donostin, futbol zelaiekin duten afera, ba, kiroldegiekin oraindik eta afera larriagoa dute Donostin, denak erabirritzen ari dira, denak obretan, bueno, ba, mesede egin digute eta ilunben jokatuko dugu, tira, Miribillan jokatutakoak gara, osondo. Horren ilunben tokatzen zaigu, eak erejetak noiz kontratua eskintzen digun, erroi biderosten duen eta Gasteizera eramaten gaituen bertara jokatzea, eta ja denak Euskal Herriko toki guztietan jokatu dugun. Tira, Jean-Pierre, ordu bete daramagu bebidaso eskualdeko kirola zizketan, baina saio honek, saio honenak gaurkoz egin du, ezin dugu gehiagorako, ba, ez dugu, denbora gehiagorako ematen honek, besterik gabe gogoratuko dugu, ba, larun batean, 6:00 Aresko Bandeiraren kontakizuna egingo dugula, eta Real Unionen denboraldiko lehen jardunaldi ofizialaren berri ere izango dugula, eta bestetik igandean 12:00-etik aurrera Moainako Bandeiraren zuzeneko emanaldia egingo dugula. Gorde zita horiek, entzule, orain bai, Jean-Pierre, eskerrik asko, gurean izategatik. Bai, ezorgatik, eta bihar ere ja bere alabidasoa. Bai. Eta azte buruan albisteak, eta azte buruan arraun mundukokoa. Honek martxatu. Eta ja martxan dugu. Arre. Bueno, adi, datorren astean ere ostegunean egingo dugulako saioa, baina datorren astetik aurrera aldaketak datozelako, eh? Astelen eta ostiraletan izango dugulako kiroletik ordubitatik irutara igaroko garela. Besterik gabe, eskerrik asko, irratiaren atzean zauden entzule horri, osteguna ona izan eta bihar arte. I waiting.